territori. Entre la mat i el món que la necessita. Aquesta setmana, Graella Espacial Antimat a partir de les 7 de la tarda. Sintonitza'ns al 104.5 FM. També ens pots escoltar a www.radiobronca.info i també a la web de Coordinadora Ràdios Lliures. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Estás escuchando Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Bienvenidos y bienvenidas a Fuck the Bastards. Soñé que era miembro de la banda Bonot y que a la orilla del océano inmenso hablábamos de otras cosas, del placer, de este infierno lenguado, jugoso, pirómano, aceitoso, entre las piernas. Ayer soñé y cual Diógenes me lancé al mar y encontré a Caronte, el balsero de los pobres, y le dije: amigo, allá en mis bosques babea un poco de tu silencio, de tu horizontalidad, pues la muerte nos hace comunes y la tranquilidad de un mar sin espuma nos abraza, nos susurra: aquí, aquí, aquí, aquí y ahora. Y como poeta de pródigos y deslenguados repito: no ciudad, no megalópolis, sí caos, sí, sí es secreta a mares con mares, entre las piernas, para que nos nazca ese rinoceronte opaco, que en la fantasía dodecafónica eructa, se erecta y decae. En el más impuro e intraducible de nuestros deseos, o cuando Eros y Tánatos, ya sin danza macabra, se alistan para el desentierro, el desentierro. Salud a todas y todos. Sintoniza Radio Bronca, Radio Libre, emitiendo en el 104.5 de la FM, y aquí empezamos un nuevo episodio de Fuck the Bastards. Fuck the Bastards, un espacio que os acompaña algunas tardes de lunes en directo, también las mañanas de los viernes a partir de las 11 en horario robotizado. Y sabéis que para contactar con nosotras lo podéis hacer de diversas formas, o bien por correo electrónico si escribís a info@radiobronca.info, por vía postal si nos mandáis lo que sea al apartado postal 25.102.08.080 de Barcelona, o bien si preferís entrar directamente por antena, pues nos podéis llamar al 93-359-4900. Y bien, hoy a lo largo del programa escucharemos algunos audios de un homenaje que desde hace 13 años se le lleva haciendo al compañero José Luis Facerías, compañero que fue asesinado hace 53 años en el cruce de Paseo Verdún con Pimolís. Cayó en una emboscada pues a manos de los sicarios del Estado, y bueno, como cada año, el pasado viernes 30 de agosto asistimos a este homenaje con cacharros en mano para capturar pues esa energía en memoria del compañero. Y bueno, os vamos a dejar con algunos parlamentos, algunas apariciones que se hicieron ahí, y nosotros lo recogemos con nuestra grabadora, y bueno, ahí os dejamos con estos audios. 6 años. Tenía yo 8 años. Aquella mañana había llovido. Mi amigo Julianín y yo vivíamos en el Tour de la Peira. Bajamos por la calle Nilo. Llegamos al descampado que había aquí delante y empezamos a jugar a coger caracoles. Aquí detrás había un muro a lo largo de este tramo y un desnivel de unos 4 metros. Mi primo Josico también venía del Turo de la Peira a nuestro encuentro. Bajó por las casas baratas. Y aquí, 2 policías, vestidos de paisano, lo pararon en la esquina del Paseo Urrutia con Pimolís, allí en la esquina. En ese instante, empezaron a disparar, ocultos desde varios lugares de este lugar. Desde el muro que bordeaba el manicomio, desde este edificio que estaba en construcción, y desde un edificio de la calle Nilo. Facerías iba en bicicleta por la acera y cayó al otro lado del muro, aquí, donde estábamos nosotros. Julianín y yo, al sentir los disparos, levantamos la vista. Vimos a un hombre que caía cerca de nosotros. Sin tener conciencia del peligro que había, a él nos acercamos. El hombre yacía boca arriba. Tenía su camisa blanca empapada en sangre. Manipulaba algo entre sus manos. El hombre yacía boca arriba. Tenía su camisa blanca empapada en sangre. Manipulaba algo entre sus manos. Era una bomba. Ese hombre ensangrentado se estaba muriendo con una bomba entre sus manos ante la mirada atónita y sorprendida de 2 niños. y no llegó a tirar esa bomba. Esta es la realidad de lo que ocurrió aquel 30 de agosto de 1957. Tiempo después, quise saber la versión de la policía. Hace unos años indagué en el tribunal militar. Encontré el atestado de aquel día. Este que aquí veis. Como era de esperar, en tiempos de dictadura, la versión oficial no coincidía con lo que realmente pasó. A Facerías le tendieron una emboscada. No dieron la voz de alto. En mi calidad de testigo, vengo cada año a recordar a aquel hombre que no llegó a tirar la bomba y que dio su vida por la justicia social. Facerías, te abatieron, pero no lograron matarte. Los muertos como tú y como tantos otros que dieron sus vidas por una sociedad más justa, nunca mueren. Continúan vivos en la memoria de cada uno de nosotros. Aquí, entre los húmedos matorrales, donde caíste abatido por las balas, crecieron con anheladas esperanzas voces que aún continúan clamando justicia social. Gracias, Facerías. Un testigo, 30 de agosto de 2013. Gracias. En Josep Lluís Facerías era un home, era un anarquista d'idees i d'acció. D'idees i d'acció coherent amb el seu pensament llibertari i coherent en l'època en què va viure. Ell va néixer aquí a Barcelona, al Poble Sec, el 1920. I als 16 anys ja s'allistà a la CNT i a les Joventuts Llibertàries del Poble Sec. Participà en el Sindicat de la Fusta, que després, durant la guerra, es va col·lectivitzar i va participar d'aquesta manera també en la Revolució Social. Ell va anar ja de molt jovenet, de molt jove, va anar voluntari al front d'Aragó, a la columna Escaso, i va passar durant la guerra al front d'Aragó. El 1939 va ser fet presoner per l'exèrcit franquista i va passar diversos anys en camps de treball i en camps de concentració. Fins que l'any 46 es va ja lliure, es va reintegrar a la resistència anarquista que hi havia a Barcelona. Va ser un gran organitzador de les Joventuts Llibertàries de Catalunya i va contribuir a l'organització de les Joventuts Llibertàries i del moviment llibertari anarcosindicalista. Los aguiluchos. Los aguiluchos van ser, ell va estar amb la columna Escaso. Van ser uns 10 anys d'intensa lluita d'en Facerías, intensa lluita, primer a les Joventuts Llibertàries, publicant el diari Ruta i fent propaganda i accions d'expropiacions i accions de sabotatge. El Ruta era una revista, el portaveu de les Joventuts Llibertàries, que repartia en saques, en el cine, en els bars i al mercat. En Facerías, junt amb d'altra gent, va participar en el moviment de resistència llibertària i més tard en diversos grups d'acció, col·laborant en diverses accions, en diversos grups, amb el seu propi en d'altres, com el del Maño, Antico Sabater, etc. Les seves accions van ser extraordinàries. Era un home audaç, un home intel·ligent, un gran estrateg, que posar sempre la policia i la Guàrdia Civil sempre en jaque. Les seves accions d'en Fesseries i de tants altres companys hem de tenir en compte que aquesta lluita anarquista guerrillera urbana va tenir una gran importància perquè va durar 20 anys, va durar de l'any 1939 al 1959 i van haver-hi més de 500 guerrillers i enllaços de la guerrilla morts. Va ser una lluita sense treva, sense quartel, que va fer que el poble treballador, que estava humiliat, estava represaliat com mai per la dictadura franquista i del capital, doncs tingués amb aquests homes tingués una esperança i una dignificació. Tingués, quan sentien les expulsions i els trets, sabia que la guerrilla estava allà, aquest poble desarmat, humiliat, represaliat, tenia gent que lluitava, gent que lluitava perquè havia viscut una revolució social, i eren gent com en Fesseries que no podien callar, que havien d'actuar, eren gent a mans de la justícia social, de la llibertat, per sobre de tot, eren, i no podien estar-se quiets. I en Fesseries va ser un entre tants de tota aquesta gent anònima, molts d'aquests guerrillers els coneixem, molts d'altres estan a l'anonimat, però ell va ser un d'aquests que van durar més temps i van causar a l'estat franquista tantes molèsties i tanta preocupació. Les seves accions són innumerables. Amb el documental veureu, és una síntesi de la seva vida i ja veureu una miqueta el que ell va fer. Ell va treballar com a cambrer a la rotonda del Tibidabo, com a cambrer i com a caixer. Després, les seves accions eren múltiples, eren accions, atracaments, expropiacions a bancs i empreses, joieries freqüentades, joieries que eren en mans de franquistes, i aquestes expropiacions, aquests atracaments, anaven destinats sobretot a vegades a salvar vides, perquè en aquell temps el règim ja franquista era bastant corrupte i amb diners es podien salvar vides de la presó. I per ajudar els presos, els companys llibertaris presos, les seves famílies, i per poder crear una infraestructura que pogués fer mal a l'Estat. Fesseries era un home extraordinari, igual que en Quico Sabater, va arribar a les dimensions d'un mite a la seva popularitat. A la vaga de tramvies del 1951 van circular tota una sèrie d'octavetes de fulletons anònims que deien: contra el requeté, visca en Sabater, per arreglar la vaga de tramvies, que vingui en Fesseries. Fesseries va atemptar, junt amb Quico Sabater, contra la vida del sanguinari Quintela, comissari en cap de comissari de Barcelona. Va participar en innumerables accions de sabotatge. Quan Franco venia a Barcelona, també posar bombes a les tribunes d'això, feu també una gran acció de propaganda, de sabotatges, també en bancs i a comissaries de la policia, també amb atrallades, en fi, no parar en aquests 10 anys de lluita. És en el l'any 52 que s'ha degut a la repressió i la búsqueda. Se'n va a França i després passa a Itàlia uns anys allà amb companys anarquistes, participant de les activitats dels companys anarquistes. Serà el 1957, quan tornarà per França per tornar a actuar contra l'enemic secular, contra l'estat franquista i el capital que el sustentava. Quan abans de venir a Barcelona, aquí on va ser assassinat, en aquesta plaça, va tenir una oportunitat perquè el doctor Pujol, i el doctor Pujol no és en Jordi Pujol, el doctor Pujol era el doctor Josep Pujol, Grau era, estava exiliat a Porto Alegre, al Brasil, i va ser un metge que va, en tots aquests anys 40 i a principi dels 50, era el metge de la guerrilla anarquista catalana. Doncs aquest metge, que era molt amic d'ell, eren amics íntims, el tenia gairebé com un pare, i va preparar perquè pogués, des de Gènova, pogués en un clandestinament anar al Brasil a refugiar-se. Però en Facerías no ho va voler. Facerías era un home d'acció, i mentre hi hagués injustícia, hi hagués el règim franquista, havia d'actuar, i va ser com va venir a Barcelona i va venir aquí. Jo voldria recordar també Antonio Tellez Solà, que va ser també, va actuar al principi també en accions guerrilleres, i gràcies a ell, un company anarquista, gràcies a ell avui coneixem molta de les coses, molta de la vida d'en Facerías, d'en Quico Sabater i de tants altres guerrillers urbans anarquistes de Catalunya. La guerrilla aquesta en la que va participar Facerías, aquesta guerrilla barcelonina, catalana, vull dir, hi han grans, els teòrics de la guerrilla sud-americana, com són Abraham Guillén i Carlos Marighella, que diuen en els seus llibres, en els seus escrits, diuen que la guerrilla aquesta catalana urbana, que primera vegada, perquè fins aleshores hi havia hagut guerrilles, però normalment no eren urbanes, eren en el camp, en la muntanya, però no urbanes, van dir que aquesta guerrilla catalana va precedir a les guerrilles que van haver-hi després a Sud-amèrica amb els Tupamaros, Montoneros, o la guerrilla anarquista de Marighella que hi havia a l'estat de São Paulo. Ell diu que aquestes guerrilles sud-americanes coneixien i van tenir en compte aquesta primera guerrilla, aquesta guerrilla anarquista catalana. Bé, després als anys 60 i 70 a Sud-amèrica actuaran guerrilles urbanes, i aquesta, la catalana, va ser la primera que va actuar. Però jo voldria fer aquí esment, ja que parlem de que aquesta guerrilla catalana va ser l'antecedent d'aquestes guerrilles sud-americanes, vull parlar aquí també dels anys de principi dels 70, d'una sèrie de gent, Mil, Olla, grups autònoms, que van agafar les armes de nou, que aquesta gent que van fer també, nosaltres ho vam fer perquè coneixíem, teníem notícia del Quico Sabater. Per nosaltres el Quico Sabater era un llibre de capçalera. Coneixíem aquesta guerrilla anarquista dels anys 40 i 50. I en unes altres circumstàncies, en altres circumstàncies molt diferents dels anys 70, quan començava a reorganitzar-se un nou moviment obrer més combatiu, autònom i de caire llibertari, d'aquí vam sortir nosaltres, i si no haguéssim tingut aquest antecedent que coneixíem de la guerrilla urbana de catalana, com en Quico Sabater i en Facerías, segurament no haguéssim pres les armes. Però als anys 70 i fins principi dels 80 van haver-hi una gent, Mil, Olla, grups autònoms de combat, que van fer igual que feien Quico Sabater i que feien Facerías. Atracaven bancs, perquè els bancs és on hi ha els diners que han robat de plusvalua a la classe obrera i als treballadors. S'atracaven bancs i aquests diners servien per la classe obrera, servien per les seves necessitats. I això és el mateix gairebé que feien Facerías. Això es va tornar a fer als anys 70. Als anys 70. I també sabotatges i accions diverses també, monuments feixistes que es van volar i comissaries que es van ametrallar. Això ho vam fer nosaltres, i el primer homenatge que es fa ho fem nosaltres en record d'aquesta gent. I avui, ara que estic parlant d'això, perquè havia cuento, Facerías va ser assassinat per l'estat franquista i pel capital. però també per l'estat franquista i pel capital van ser assassinats Salvador Puig Antic i Oriol Soler Sobranyes, que eren companys. I tants, i aleshores vull també parlar d'això. Bé, en Facerías va lluitar als anys 40 i 50. Jo me'n recordo que als anys 50, a l'època que lluitava en Facerías, hi havia un senyor que es deia Santiago Carrillo i un partit que tenia al darrere, que era el Partit Comunista, que van començar a parlar de reconciliació nacional. Aquesta reconciliació nacional la van aconseguir en la transició, junt al Partit Comunista, Socialistes i tots els altres nacionalistes i demòcrates, per un tros de pastís dintre del poder i dintre del capitalisme, ho van fer els demòcrates. Facerías no era d'aquests. Facerías no era un demòcrata com aquests. Facerías era un anarquista, era un revolucionari que va lluitar fins al final. Per ell va lluitar durant el franquisme, perquè el franquisme era un estat capitalista a base de bé. El capitalisme fa servir les dictadures quan la classe obrera se'ls enfronta o com perilla els seus interessos de capitalistes. Els objectius d'en Facerías no era només el franquisme. Els objectius de Facerías era arribar a una societat més alliberada, una societat anava més enllà del franquisme. En Facerías era antiestatista, anava més enllà, era antiestatista i anticapitalista. Atacaven bancs, i això només ho fan els que tenen un sentit polític gran revolucionari. Bé, ja podríem dir moltes més coses. Ara estem amb una... Hem parlat que en Facerías estava en una dictadura, va viure en una dictadura franquista, ara podríem dir que estem en una dictadura democràtica. Jo crec que, malgrat salvant les distàncies, sempre el seu exemple es pot servir. En aquella època dura de resistència van actuar, ara és una època molt dura, però el seu exemple de resistència i de lluita total contra el sistema a tots els nivells, crec que sempre és un exemple. Jo voldria també fer aquí una recomanació, amb tota simpatia, per tots aquells que s'apropien, aquella ideologia o partits que es volen apropiar de la memòria d'en Facerías. Vull dir que s'ho repensin, perquè en Facerías era un anarquista que anava en contra de tots els estats, anava en contra del capital, perquè els estats és una forma de dominació que s'emplea el capital per tenir més subjectes. Bé, no vull estendre més, només, companys i companyes, voldria dir que siguem dignes, ben dignes, de la memòria d'en Facerías, de la seva lluita i de tots aquells que han mort en combat o assassinats en lluita per una revolució, per un món, per una societat realment lliure, lliure de totes les estructures de poder, tant col·lectivament com personalment. Salut i anarquia. De tota la lluita que va haver contra el franquisme, el mateix Franco va dir que l'únic que li havia tret la son, que em sembla que amb aquell poques coses li tret la son, havia sigut precisament el maquis, la guerrilla. Això va ser, diguéssim, en converses amb el seu cosí, Francisco Araújo, ho va dir. Diu, l'únic que li va tret la son, que havia algú, era la guerrilla, el maquis. Sí, vale. Per això, diguéssim, va ser una lluita a mort, en la que no va donar ni quartel, ni per un cantó, ni per l'altre. Tant és així que van haver algun destacament de Guàrdia Civil que van ser morts no pels guerrillers, que també, sinó pels mateixos diguéssim, mandos, els van mandar a fusellar, els van mandar a fusellar perquè, diguéssim, perquè aquests mandos diuen que no hi ha posat prou repressió amb la, amb la repressió contra el maquis. Va ser l'única que es va estendre per tot Espanya, eh? Clar, ja, o sigui, aquí estem parlant, diguéssim, de la cosa de Catalunya, eh? Però va ser l'únic moviment que, com dic, li va preocupar al règim. Tot el que més, al contrari d'això, res. I curiosament ha sigut el que menys se n'ha parlat. El que menys se n'ha parlat. Que si grisos, que si... Tot això, al costat del costat del que va ser el maquis, la guerrilla, res. Tenint en compte que van lluitar sols. Molts d'aquests guerrillers que van lluitar quan va acabar la guerra a França contra els nazis, eh? Quan van venir contra els ocupants alemans, quan van venir aquí, van quedar totalment abandonats i aïllats de tot. Per tant, repeteixo, va ser l'única cosa que li va preocupar al règim que pogués fer mal. Tot el que més al costat d'això, res. Només volia fer aquest apunt perquè sapiguem que va ser el moviment més gran i més opositor al règim. Curiosament, és el que menys repercussió ha tingut, o el que menys s'ha anomenat després. Només serà això. Aquest mateix dia, l'any 1957, fou assassinat per la policia, aquí mateix, una persona que es mereix tot el nostre respecte i consideració, Josep Lluís Fassaries. Va ser militant de les Joventuts Llibertàries i de la CNT. Va lluitar a la 28a Divisió de l'Exèrcit Popular. Sobrevisqué a les presons franquistes i encara, després, continuà defensant l'emancipació de tots els pobles del món a Itàlia i Catalunya. Som aquí per commemorar-lo, per reviure la seva lluita i per denunciar la seva exclusió de la memòria oficial sota la transició. El nomenclator de Nou Barris és gairebé un fantasma. No tan sols no se'l recorda a la cruïlla on fou assassinat, sinó que cap escola, cap parc, cap carrer ni cap plaça du el seu nom. Aquest gest de l'Ajuntament i del Consell del Districte de Nou Barris és trist i no fa més que perpetuar simbòlicament l'encara inacabada negra nit del franquisme. Però nosaltres, si volem rescatar-lo del silenci i si volem agrair a tots els homes i dones que, com ell, van lluitar per fer d'aquest món un lloc millor per viure. Fassaries, és viu entre nosaltres, no t'oblidem, ni a tu ni a tots els que, malgrat les vostres diferències polítiques i sindicals, vau unir les vostres forces per combatre el feixisme i vau donar la vida per la llibertat. Travessem entre flors, companys. Gràcies. Yo quiero hablar de la actualidad, de lo que está pasando, y con el influjo, con la misma idea por lo que vivió, luchó y murió Fassaries. Y me gustaría hacerlo con la voz vibrante de la AIT. La AIT que en la Primera Guerra Mundial creía que podía parar aquella matanza a través de las huelgas y de la fraternidad obrera. Pero no pudo ser. El virus del nacionalismo hizo que los obreros se mataran entre ellos para que las oligarquías y las burguesías vivieran en la opulencia. Me acuerdo también de Abel Paz y este escrito, un poco yo lo he hecho pensando mucho en él. Y dice así: ni catalanes, ni españoles, ni extranjeros, todos obreros. ¡A la mierda las patrias! ¡A la mierda la policía! ¡A la mierda el ejército! ¡Muerte al Estado! ¡Aunque sea catalán! ¡Y viva la anarquía! ¡Y que no nos engañen! ¡Y que no nos engañen! Porque aquí no manda España, no manda Cataluña, manda el FMI, manda la rentabilidad y el FMI quiere cobrar y no quiere cobrar, con la enfermedad de nuestros hijos, con la muerte de nuestros ancianos, con el robo de nuestros ahorros. Que no nos engañen, a esto que ahora le llaman la independencia es quitar a los pobres para dárselo a los ricos. Y voy a acabar porque lo que traía viene una letra muy pequeña y no puedo leerlo. Y el compañero me ha dicho que recitara una que le gusta mucho a él. Y la voy a recitar, sobre todo por Facerías, por Abel Paz y por la compañera Farica, que murió el 29 de enero. Bueno, y aquel dice por Durruti, pues por Durruti también. Vas viendo el miedo, guardias y perros en los trenes, vigilantes en los bailes, policía, control, seguridad, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla anarquista, y que lo tengan ellos. ¡Ellos! ¡Los carceleros! ¡Los políticos! ¡Los banqueros! ¡Los patrones! ¡Y encargaos! ¡Y a la autoridad! ¡A la autoridad la destruimos a cada momento! ¡Descontrol lanzado! ¡La desobediencia caminando por las calles! ¡Mutua ayuda! ¡Solidaridad! ¡Pasando de dirigentes! ¡Tú decides a cada instante! ¡No necesitas permiso para sentir la libertad! Y tus perros te ladran, te quieren asustar, y viene el miedo. Pero tú ya sabes, guerrilla anarquista, y el miedo que lo tengan ellos, los carceleros, los políticos, los banqueros, los patrones, y encargaos. Y a la autoridad lo destruimos a cada momento. No eres víctima, ni quieres serlo, no eres mártir, ni lo pretendes. Vives el momento y a nadie juzgas. No necesitas permiso para sentir la libertad. Guerrilla anarquista, y que viva la libertad. Una breve estrofa, compañeras y compañeros, una breve estrofa. Porque no soy un pueblo de bueyes, sino de águilas en las cimas. Hola, bona nit a tothom. Jo, la meva infància va estar voltada per la por. Era l'època en què ni es parlava ni se sabia res de res. El meu pare no em va informar mai de la seva estada, era de la Quinta del Biberó. En aquest mutisme creixia i jo vaig fer aquest tema uns anys després, que diu així: la por afegeix ales a l'enveja, la cobdícia i la desmesura. Por al sol, a l'aigua, al vent. Por a l'home, a la dona, al sexe. Por al pare, al mestre, a l'amo. Esclaus, covards, cadàvers. Por a la vida, a la mort, al somni. Por a lo nou, a l'extint, al buit. Por al blanc, al negre, al diferent. Esclaus, covards, cadàvers. Por al desamor, el despreci. Open your eyes! seguimos aquí en directo bajo las ondas libres de Radio Bronca en el 104.5 de la FM, y como habéis podido escuchar, si habéis escuchado la radio en las últimas horas, pues en Girona, muy cerca de la población de Urriols, se ha ocupado una masía, Mas Castelló. Es una acción que se ha llevado a cabo para continuar esta acampada de resistencia en defensa del territorio. Y bueno, la gente lleva resistiendo en el tejado pues bastantes horas, han pasado toda la noche acosados por algunos dispositivos de los Mossos de Escuadra. Parece ser que también han habido unas retenciones, no detenciones, finalmente no ha habido ninguna persona que se han llevado a comisaría, pero sí que los han retenido, los han identificado, han tomado nota de las matrículas de los coches, etcétera, etcétera. Y bien, compañera, creo que tenemos algunas últimas infos, ¿no? Sí, como bien acabas de comentar, ¿no? Interrumpíamos la emisión, la continuidad de la emisión, hace 3 horas aproximadamente, para comentaros de que se acercaba un gran dispositivo de Mossos cerca de la masía y se temía lo peor, se temía que iba a haber un desalojo. Ya habían estado pululando tanto el día de ayer como hoy. Hoy han amanecido los compañeros y compañeras, como bien hemos indicado por la mañana, pues es el quinto día que de esta ocupación, de esta masía de Mas Castelló. Y al parecer acabamos de hablar con ellos y con ellas directamente y que nos acaban de comunicar de que todavía el dispositivo continúa. Este dispositivo de 6 furgonetas de los Mossos están en la gasolinera de Urriol. Y al parecer por ahora está la cosa tranquila. También nos comentaban que hoy igual se va a trastocar un poco las actividades que habían preparada, sobre todo la actividad principal, que es la asamblea que se estaba llevando a cabo cada día a las 7 de la tarde, la asamblea abierta, para invitar a los vecinos y a las vecinas. Ahora mismo toca otra cosa, se pide sobre todo pues que la gente se acerque, y ahora toca proteger el espacio para poder continuar con esta acampada, con esta lucha y resistencia activa contra la MAT. Y bueno, al parecer ya habían identificado ya una persona de la casa el primer día. Ayer pues ya se acercó el propietario y los Mossos y ya cedieron, quitaron las barricadas y accedieron. Y se ha identificado una persona, pero hasta el momento ni siquiera se tiene información judicial de nada en los juzgados de Figueras. Bueno, pues esta es la última. Hoy no se va a realizar, no se va a llevar a cabo la asamblea abierta a las 7 de la tarde, pero sí que se pide que la gente se acerque para seguir defendiendo el espacio y trabajando en él para ya tenerlo a punto para continuar con esta batalla, con esta lucha. Y bueno, añadir también que podéis seguir toda la información actualizada en el blog torresmesaltasancaigut.speakblogs.net y también, no sé, en las redes sociales con el hashtag NoLaMat. Ajá. Recordarles que el lugar concretamente, estamos hablando de la masía Mas Castelló, que se encuentra al norte de Girona. Puedes acceder en la salida número 5 de la autopista dirección La Escala y ahí los encontraréis, algunos dentro y otros y otras en los tejados. Bueno, pues ánimo desde aquí, mucha fuerza para los y las compas. Y nada, aquí queda el grito de guerra, no a la mat, ni aquí ni en Yoc. y en... bien, bajo la lluvia nos despedimos, pero no antes sin comentaros algunos eventos que acontecerán próximamente. Por lo pronto, en un nuevo espacio autogestionado de la zona norte de aquí de la ciudad, en el Dinamo Do It Yourself Spy, se realizará durante todo el mes de septiembre un ciclo de cine documental sobre ruedas. En este ciclo de cine se proyectarán documentales de temática ciclista, desde una óptica pues bastante extrema, bastante radical, con historias crudas como la vida misma. Y bueno, todas estas sesiones se llevarán a cabo a las 7 en este espacio, en Dinamo Do It Yourself Spy, que está en la calle Molí número 1, local 3, junto al metro de Vía Julia y también la Plaza Ángel Pestaña. Y bueno, el próximo miércoles día 4 se proyectará un corto de un proyecto creativo de la gente de Crime Scene, compañeros que tuvimos aquí en el programa hace algunas semanas. Y bueno, es el proyecto creativo de la construcción de una bicicleta que en todo momento puede rodar, incluso girar sobre sí misma. Y tras este corto pues proyectaremos, o se proyectará, el documental o la película Sueños a piñón fijo. Conseguir con otros eventos, el jueves 5 de septiembre nos visita una banda de Brasil llamada Armageddon, una banda bastante mítica, todo hay que decirlo. También actuará con otra banda de Chequia, Kruger, y otra banda brasileña llamada Popstar Acid Killers, y esto será en La Jungla. El domingo 8 de septiembre tenemos a Finisterre desde Alemania, nos visitan con Geranium de Francia y Desierto, esto será en el Casal de Jovas de Roquetas. El viernes 13 de septiembre nos visita Mother Pearls de Alemania, Skate Gang de Francia, Leonor SS y Banda Muerta, esto será en el taller de bicis viciosas en el edificio 15O. Para el sábado 14 de septiembre tenemos la presentación del 7 pulgadas de una banda llamada Stoikov, de Bulgaria. Esta banda pues presenta 7 pulgadas y están tocando con Arrest y Asak y Les Gatas, también en el Casal de Joas de Roquetas. El domingo 15 de septiembre tenemos a Automuro de Valencia, Una Bestia Incontrolable y Butrón en la Astilla de Hospitalet. A finales de mes la cosa se pone calentita, ya que nos visita Hellshock desde los USA con Bloody Phoenix, están tocando con Disidencia Hostil en La Jungla. Luego para el 29 de septiembre tenemos otro evento llamado Atomic Tango, con la banda Atomic Tango de Francia, con otras bandas por confirmar, en los bloques Fantasma. El sábado 5 de octubre, Orden Mundial con Crimen de Estado y H0 y otras bandas por confirmar en el Centro Social Ocupado La Astilla. El lunes 7 de octubre nos visitará Bellicose Minds desde los USA. El 21 de octubre, Thea Knows desde Japón. Y el 2 de noviembre, Accidente de Madrid con otras bandas por confirmar en el edificio 15O. Pues toda esta ristra de eventos y más los podéis encontrar de una forma actualizada en el blog de Antipatía, que son las www.antipatiacine.wordpress.com. Y bien, por nuestra parte poco más que añadir, esperemos que hayáis pasado un rato agradable escuchando el programa. Nos oímos en las ondas libres, nos vemos en las calles. Salud y fuck the bastards. Shifts, time wave zero. Shift, fuck the bastards. Shift, time wave prophecies human. Shift, prophecies harmonic federation. The harmonic federation brings you Radio Bronca, Barcelona. Fuck the bastards. Listen up. It's your job to listen up. The cosmic ray, sun ascended indigo. Indigo in your eye hole. Fuck the rules. Radio Bronca, Barcelona. Like